wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Młodzież z Izraela znów będzie odwiedzać Polskę, a nasza Izrael. Podpisano porozumienie regulujące zasady wizyt. Fiskus zwrócił już podatnikom 18 miliardów złotych. To prawie dwa razy więcej niż za cały 2021 rok. Systemy Patriot z USA, Niemiec i Holandii trafiły już nad Dniepr, potwierdza Ministerstwo Obrony Ukrainy. Polska i Izrael zawarły porozumienie w sprawie spotkań młodzieży z obu krajów. Odpowiednią deklarację podpisali po południu w Warszawie ministrowie edukacji. Przemysław Czarnek i Joachim Kisz spotkali się przy okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Deklaracja reguluje zasady wizyt izraelskiej i młodzieży w Polsce i tworzy też podstawy do zorganizowania wycieczek młodych osób z Polski do Izraela. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Karolu, co znalazło się w tej deklaracji? Zgodnie z deklaracją, izraelska młodzież w naszym kraju nie będzie tylko odwiedzała miejsca nazistowskich zbrodni, pozna też historię Polski i ponad 1000-letniej historii polsko-żydowskich relacji. Zyska też możliwość spotkania z polską młodzieżą. Dodatkowo z wycieczkami nie będzie już przyjeżdżała uzbrojona ochrona, a o bezpieczeństwo zadba państwo gospodarz. Według Przemysława Czarnka to dobry fundament przyszłych relacji polsko-izraelskich. Potrzebujemy, proszę państwa, znakomitych relacji pomiędzy Polską i Izraelem, ale relacji, które będą relacjami przyszłościowymi. Minister edukacji Izraela Joachim Kisz zwrócił uwagę, że efekty nowego porozumienia można było zobaczyć już podczas wczorajszego marszu żywych w Auschwitz-Birkenau. Młodzież z całego świata, w tym Izraela, przyjechała już na mocy nowego porozumienia. To bardzo ważne dla nas ze względu na walor edukacyjny. Przy okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w stolicy spotkali się również prezydenci Polski i Izraela. Karol Surówka, dziękuję. Minimum 5 lat więzienia za szpiegostwo chce grupa posłów PiSu. Złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on, że kara za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce będzie wynosiła minimum 5 lat bez górnej granicy. W tej chwili za szpiegostwo grozi od roku maksymalnie do 10 lat więzienia. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Jarosław Krajewski, powiedział, że od przeszło roku trwa pełnoskalowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie i w związku z tym trzeba przygotować polskie prawo na zagrożenia. Pamiętajmy o tych zagrożeniach hybrydowych, które mogą i często mają charakter szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej lub służb powiązanych z Federacją Rosyjską. I to jednoznacznie pokazuje, że dzisiejsze zaostrzenie prawa karnego, wprowadzenie kary dożywocia za szpiegostwo również będzie oddziaływaniem prewencyjnym. Od wybuchu wojny na Ukrainie do dziś ABW i SKW zatrzymały ponad 20 osób za współpracę z rosyjskimi i białoruskimi służbami specjalnymi. Rekordowe zwroty podatku przy rozliczaniu PIT za ubiegły rok. Do tej pory do podatników trafiło 18 miliardów złotych. Tymczasem łączna suma zwrotu podatku z PIT za 2021 wyniosła 10,5 miliarda złotych. Wiceminister finansów Artur Soboń tłumaczy, że wyższe kwoty zwrotu podatku wynikają m.in. z wyższego progu podatkowego oraz wysokiej kwoty wolnej od podatku. Mamy już ponad 18 miliardów złotych, a ta kwota będzie z całą pewnością sporo większa. Natomiast on będzie rekordowy także pod innym względem. Nie tylko samej kwoty zwróconych podatków, ale także podatników, którzy korzystają z e-PIT-u i z elektronicznej formy dostarczania swojego zeznania do Urzędu Skarbowego. Dotychczas Polacy złożyli prawie 12 milionów deklaracji podatkowych. Większość z nich wpłynęła elektronicznie. Podatek trzeba rozliczyć do 2 maja. Na Ukrainę dostarczono wyrzutnie Patriot z USA, Niemiec i Holandii. Wcześniej ukraińskie Ministerstwo Obrony informowało jedynie o niemieckich Patriotach, które miały przyjechać nad Dniepr. Wiceszef resortu Aleksandr Pawluk napisał, że do jego kraju przyjechały także systemy Patriot z USA i Holandii. Jak dodał, wyrzutnie Patriot pomogą w obronie przed rosyjskimi rakietami i będzie to istotne wzmocnienie sił obrony przeciwpowietrznej. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ichnat, zaznacza, że do tej pory Ukraińcy nie mogli zestrzelić rosyjskich pocisków balistycznych. To pierwsze systemy, które będą mogły niszczyć takie rosyjskie balistyczne rakiety jak Iskander M i inne. Iskander M, tajemnicze. Nie poinformowano oficjalnie, ile patriotów przybyło nad Dniepr. Wcześniej USA, Niemcy i Holandia obiecały przekazanie po jednej baterii tej broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dar papieża Franciszka dla króla Karola III znajdzie się w centrum procesji koronacyjnej. Chodzi o fragmenty krzyża prawdziwego. W tradycji wielu kościołów chrześcijańskich, w tym katolickiego, to na nim umarł Chrystus. Ozdobią krzyż Walii, za którym podąży pochód zmierzający do opactwa westminsterskiego. To gest pełen symbolizmu, jak niemal wszystko, co ma związek z koronacją. Po pierwsze, centralne miejsce zarezerwowano dla symbolu kościoła w Walii. Kościoła liczącego sobie niewiele ponad 100 lat. Przez dekady Karol był przecież księciem Walii. To tytuł, jaki przysługuje następcy tronu. Tytuł zabrany władcom Walii po tym, jak pod koniec XIII wieku podbił ją angielski król Edward I. Po drugie, krzyż będzie udekorowany darem z centrum świata katolickiego. Gest nie do pomyślenia przez całe stulecia. Stulecia wojen religijnych, sporu o sukcesję z wyznaniem w tle oraz dyskryminacji katolików. Król jest dobrze znany ze swego zainteresowania ekumenizmem, wyjściem poza tradycję anglikańską. Mówi Polskiem Radiu David Torrens, zajmujący się koronacjami w Bibliotece Izby Gmin. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie. W górach będzie padał śnieg, nocą od zera na Pogórzu, plus 2 na zachodzie, około 5 stopni w centrum, do 8 na wschodzie. Jutro pochmurno i podobnie. Będzie padał deszcz, w górach śnieg, choć na północnym wschodzie pogodniej, tam najcieplej. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu Zachodnim, 15 w centrum, do 17 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6,5 minuty po 18, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Cause I won't say. Baron 5. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Tematów do dyskusji sporo, a teraz przed nami kolejne pytania i odpowiedzi. 10 minut po godzinie 18. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, a dziś z nami Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy w trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu ze Strasburga. Panie pośle, zacznijmy może od spotkania wiceszefa Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, dotyczące importu z Ukrainy produktów, między innymi pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, ale tych produktów wiemy, że jest bardzo wiele. Polska i te państwa wprowadziły jednostronne zakazy, ale Komisja Europejska chce zastąpić jednostronne zakazy rozwiązaniami unijnymi, proponuje utrzymanie zakazu importu do czerwca, ale tylko na pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik, a pozostałe produkty miałyby być do Polski, do innych krajów Unii Europejskiej wwożone. Jak pan ocenia te propozycje Komisji Europejskiej, dziś ogłoszone, odpowiedź szefowej Komisji Europejskiej, no i fakt, że prawdopodobnie w tej chwili nawet trwa spotkanie w tej sprawie? No przede wszystkim można powiedzieć tak, że presja ma sens. To znaczy to rozwiązanie z poprzedniego tygodnia, tą drastyczną decyzję zablokowania ukraińskiego eksportu, aż 18 grup towarowych. Do tego dołączyły Węgry, także Słowacja, Bułgaria. I to, jak sądzę, zdecydowało, że komisja zechciała działać. Mam tutaj na myśli przede wszystkim komisarza Dombrovskisa, ponieważ on odpowiada za wspólną politykę handlową, więc dobrze, że te propozycje się pojawiają, bo rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o rynek zbóż, to co się stało w ostatnich paru miesiącach, zdestabilizowało rynki w poszczególnych krajach, a sytuacja w Polsce jest szczególnie trudna. Rzeczywiście ten eksport, który miał być ratunkiem dla Afryki, głodującej Afryki, w jakiejś części znalazł się w Polsce i tutaj według informacji przedstawianych przez samą komisję, do Polski z Ukrainy w ciągu tych paru miesięcy wjechało około 3,5 miliona ton zbóż. To jest naprawdę olbrzymia ilość. A przecież jesteśmy na przednówku. Wiadomo, że za parę miesięcy będą żniwa i te najbliższe miesiące powinny być poświęcone na to, żeby magazyny były puste i żeby można było zgromadzić co zbierzemy Komisja Europejska jesienią mówi, tego roku. Panie pośle, Komisja Europejska mówi o zakazie importu tylko kilku produktów rolnych, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Wiemy, że na tej liście utworzonej przez polski rząd jest kilkadziesiąt pozycji wręcz. Tak, tam jest 18 grup towarowych, ale powiedzmy, panie redaktorze, że jeżeli chodzi o rynek zbóż, tutaj sytuacja jest najtrudniejsza. I właśnie destabilizacja tego rynku była powodem ogromnego niezadowolenia rolników. Ta sprawa jest, ona w tej chwili to jest już bardzo skomplikowana i nie mamy czasu, żeby te mechanizmy wszystkie opisać, ale z jednej strony właśnie mamy dużo ukraińskiego ziarna po polskiej stronie. Mamy rolników, którzy zawsze na przednówku jakby zakładali, że sprzedadzą swoje zboże drożej niż na jesieni poprzedniego roku. Ta reguła sprawdzała się co roku. W tym roku się nie sprawdza. W związku z tym mają ziarno, które jeszcze w tamtym roku kosztowało, mam na myśli tutaj pszenicę, 1400-1500 zł za tonę, a teraz to jest, w apogeum to było tylko 900, teraz ta cena jest troszeczkę wyższa. No i oni są przeświadczeni, że ponieśli straty właśnie z powodu tego nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Polskie państwo decyduje się na uruchomienie tych dopłat. One właśnie startują. Chcemy to finansować z polskiego budżetu. Ale na wszystkie tego rodzaju operacje pomocy publicznej musimy mieć zgodę Komisji Europejskiej. Tym razem pani komisarz Vestager. Z tymi zgodami też było różnie na wypłacanie dla rolników w tamtym roku. pomocy związanej z ceną nawozów. No, czekaliśmy chyba 3 miesiące. Więc rzeczywiście, jeszcze raz powtórzę, presja ma chyba sens, ponieważ po niemocy, braku reakcji komisarza Dąbrowskisa na to, co się działo na rynku zbożowym, no nagle mamy jednak szybkie działania, spotkania, no i decyzje. Mówiąc szczerze, ja nawet nie spodziewałem się, że pan komisarz Dąbrowskis może zaproponować, że no jednak ten zakaz wwozu będzie postanowione na poziomie unijnym. Ale nie wszystkim się to podoba, panie pośle. Strona polska mówi o dobrym porozumieniu z stroną ukraińską, ale Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy jest niezadowolony z tych rozwiązań i żąda od władz wprowadzenia zakazu, władz ukraińskich, wprowadzenia zakazu importu produktów mlecznych z Polski. Jak pan ocenia z kolei tego rodzaju postulat? Panie redaktorze, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ukraińscy eksporterzy nie są zadowoleni, tylko powiedzmy sobie tak. To, co strona ukraińska ma do zaoferowania światu i my chcieliśmy w tym pomóc, no to miało trafiać nie głównie na rynek polski, czy rynek, no nie wiem, Słowacji, Rumunii czy Bułgarii, ale miało trafić do polskich portów i być sprzedane w krajach trzecich, no głównie Afryki i Bliskiego Wschodu. Niestety duża część tego, co było deklarowane na Ukrainie jako właśnie eksport poza Unię Europejską, no, lądowała w Polsce i destabilizowała poszczególne rynki. W związku z tym część odpowiedzialności Ukraina musi wziąć na siebie. I z tego, co się orientuje, no bo mówi o tym pan minister Telus, ukraiński minister rolnictwa, no, złożył daleko idące deklaracje, że te korytarze solidarnościowe, które miały służyć do przewozu tej żywności do krajów trzecich, no one będą już teraz hermetyczne, czyli mówiąc inaczej, ukraińska strona będzie rzetelniej niż do tej pory pilnowała tego, że jeżeli eksporter już się decyduje na wywóz, nie wiem, ziarna czy innych produktów, to one no jednak mądry nie zostaną. Po szkodzie, aczkolwiek w tej sytuacji także i Węgier, Rumun, w Polsce, Słowak. Tylko rzeczywiście zostaną wywiezione poza Unię Europejską. Panie pośle, zmieniając temat, bo już czasu coraz mniej, Parlament Europejski przyjął wczoraj dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55. Komisja Europejska zaprezentowała te projekty bez możliwości weta, co zdaniem niektórych jest złamaniem traktatów. Jak pan to ocenia? No rzeczywiście, to znaczy jeżeli chodzi o ten podatek graniczny, CBAM tak zwany, od tego śladu węglowego, no to jest to rozwiązanie podatkowe i ono powinno być głosowane na poziomie Rady Unii Europejskiej jednomyślnie. Polska o to ciągle zabiega. Natomiast rozwiązania, o których mówimy, no nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, że one uderzą po kieszeni każdego zwykłego Europejczyka, no bo jeżeli chcemy objąć tym systemem ETS, transport, jeżeli chcemy objąć także budynki, to nie ulega wątpliwości, że za to zapłacimy my. A dziś wszyscy. Opozycja przypomina, że premier Mateusz Morawiecki miał szansę na weto pod koniec 2020 roku, ale z tego nie skorzystał. Panie redaktorze, otóż... Wówczas decydowało się, czy będziemy zmniejszać emisję o 40% czy o 55% i bardziej rygorystyczna wersja została przyjęta. Oczywiście to jest spora różnica, ale generalnie no, te polityki klimatycznej Unii Europejskiej Polska jako jedyny kraj nie była w stanie zatrzymać. No panie redaktorze, popatrzmy sobie na wczorajsze głosowania. No przecież europosłowie z Platformy Lewicy, PSL-u, od Hołowni jest jedna pani posłanka. Wszyscy oni gremialnie głosowali za tymi rozwiązaniami. No i oczywiście ich grupy polityczne w zasadzie. Ale przed nami jeszcze głosowanie w Radzie Unii Europejskiej. Tam rozumiem zwykła większość, tak? W przypadku tego tak zwanego drugiego ETS-u, czy objęcia także transportu lotniczego i transportu morskiego dodatkowymi opłatami, to będzie rzeczywiście ta większość wynikająca z traktatu lizbońskiego. Zmieniło się więc funkcjonowanie Unii Europejskiej. Do blokady potrzebne jest przynajmniej 5 krajów, i być może te pięć krajów by się znalazło, ale niestety drugi warunek jest trudniejszy do spełnienia, bo to jest 35% ludności Unii Europejskiej, więc muszą to zrobić duże kraje. No a z dużych krajów Niemcy i Francja popierają te rozwiązania bez żadnych zastrzeżeń. Czyli po czasie wysokiej inflacji czeka nas jeszcze czas wysokiego opodatkowania i rozszerzenia systemu handlu emisjami ETS. To prawda, panie redaktorze, ja mam tylko nadzieję, że nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego, a także wybory w poszczególnych krajach, gdzie zmieniają się władze, doprowadzą do tego, że przyjdzie jakieś otrzeźwienie. No mamy tą zmianę władzy ale to już decyzje wyborców, naszych słuchaczy. Panie pośle, być może wtedy z Polską będzie przynajmniej kilka krajów, które będą w stanie zahamować to szaleństwo ekologiczne. Zobaczymy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. No, widać, że determinacja, jeśli chodzi o urzędników unijnych, jest wysoka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Dziękuję bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, 21 minut po 18. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Zjadasz na śniadanie i czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć. Twój dom przed setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. W audycji popołudniowej i Państwa głosy m.in. w sprawie pogody. Na rower jest zawsze odpowiednia pogoda, tylko trzeba założyć odpowiedni strój. To już kiedyś o tym mówiliśmy. Nie ma złej pogody, można się tylko źle ubrać. O pogodzie będziemy mówić już za kilka chwil. 24 minuty po godzinie 18. Mind begins to spread its wings. There's no stopping.

Radio Nawigator. O, uwaga, prosimy kierowców. Mariusz Dąbrowski ma najświeższe informacje z dróg. A jesteśmy na drodze krajowej numer 91 między Warlubiem a Nowym. Na 105 kilometrze doszło do pożaru. W efekcie ruch tą trasą odbywa się tylko jednym pasem dla obu kierunków. Krajowa trasa numer 50, odcinek Grójec, Góra Kalwaria. W pobliżu Żyrowa na 156 kilometrze auto dostawcze uderzyło w drzewo. Niestety 4 osoby zostały ranne w wyniku tego wypadku. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Jeszcze raz 50, dojazd do węzła Wiskitki, również korek. Trasa krajowa numer 16, odcinek węzeł Szemud, węzeł Luzino. W pobliżu Milwina na 16 kilometrze auto osobowe wpadło w poślizg, wjechało w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Jeszcze trasa S11, odcinek węzeł Poznań Zachód, węzeł Poznań Dąbrówka. Na 22 kilometrze auto osobowe również wjechało w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Piły. Ostrożności! Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W synagodze Nożyków w Warszawie prezydenci Polski i Niemiec zapalili świece pamięci w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Wcześniej Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier oraz prezydent Izraela przemawiali na placu bohaterów getta. Frank-Walter Steinmeier podkreślał, że z wdzięcznością i pokorą napawa go fakt, że może uczestniczyć w tych obchodach jako pierwsza głowa państwa niemieckiego w ogóle. Jako prezydent Niemiec stoję dzisiaj przed państwem i chylę czoła przed odważnymi bojownikami getta warszawskiego. Pogrążony w głębokim smutku, chylę czoła przed zabitymi. Frank-Walter Steinmeier poprosił o przebaczenie za zbrodnie, które popełnili Niemcy. Polska i Izrael zawarły porozumienie w sprawie spotkań młodzieży z obu krajów. Deklarację podpisali w Warszawie ministrowie edukacji. Według Przemysława Czarnka to dobry fundament przyszłych relacji polsko-izraelskich. Potrzebujemy, proszę Państwa, znakomitych relacji pomiędzy Polską i Izraelem, ale relacji, które będą relacjami przyszłościowymi. A relacje na przyszłość muszą budować nasi młodzi mieszkańcy Polski i Izraela. Porozumienie reguluje zasady wizyt izraelskiej młodzieży w Polsce i tworzy też podstawy do zorganizowania wycieczek młodych osób z Polski do Izraela. W Sejmie zarejestrowano Komitet Obywatelski w ramach akcji Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Teraz będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, który ma wzmacniać rolę rodziców w szkole. To oni mają mieć ostatnie słowo w sprawie tego, na jakie zajęcia chodzi ich dziecko. Komitet musi uzbierać 100 tysięcy podpisów, by projekt ustawy mógł zostać złożony w Sejmie. Pełny serwis o 19. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, w górach śnieg jedynie na północnym wschodzie. Pogodnie i tam najwyższa temperatura do 17 stopni jutro na Suwalszczyźnie. Poza tym najniższa temperatura na wybrzeżu 9 stopni, na Pomorzu Zachodnim 11, a w centrum koło 15. Trójka. Program trzeci. Nie mój, jakby co to nie mój, nie mój. Za 27 minut 19. Teraz z listy przebojów Trójki proszę zagłosować. Propozycja z miejsca 32. Greta Van Fleet. It's my time to go home. Meeting the Master i Greta Van Fleet w audycji popołudniowej. Można ładnie zagrać i zaśpiewać? Można. Propozycja do listy na miejscu 32. Tak tylko delikatnie podpowiadam. Za 23 minuty 19, a więc już teraz... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Inflacja leci w dół, pokazują to najnowsze dane Eurostatu. Wskaźnik w marcu wyniósł 8,6% i spadł z 9,9% w lutym. W Polsce według metodologii Eurostatu inflacja wyniosła 15,2% po spadku z 17,2%. Rekord należy jednak do Węgrów. Tu inflacja przebiła 25,5%. Na Łotwie wyniosła ponad 17%, u Czechów 16,5%. Zmiana w fotelu prezesa Związku Banków Polskich po 20 latach. Krzysztofa Pietraszkiewicza na tym stanowisku zastąpił Tadeusz Białek. Związek zrzesza najważniejsze banki, prywatne i te, w których udziały ma Skarb Państwa. Ceny na stacjach paliw niestety cały czas idą w górę. W ostatnich dniach cena 95 wzrosła o 5 groszy i kosztuje teraz 6,82. Tak podają analitycy portalu ePetrol. O 2 grosze za to potaniał diesel, który kosztuje teraz przeciętnie 6,71. Najtaniej jest według analityków w Wielkopolsce, w Śląskiem i w Świętokrzyskiem. Parlament Europejski przegłosował wczoraj 3 kluczowe dyrektywy w ramach pakietu Fit for 55, a dzisiaj temat rozgrzewa komentatorów do czerwoności. Najpierw więc garść faktów. Pakiet zakłada ogromną redukcję CO2 już do 2030 roku i neutralność klimatyczną do 2050. Drogą do tego celu mają być takie pomysły jak objęcie systemem uprawnieniami do emisji, na przykład transportu czy domowego ogrzewania. Drugi pomysł to mechanizm nazywany cłem węglowym, które ma uderzyć w kraje spoza Unii, gdzie wymogi klimatyczne są mniej wyśrubowane. Powołany ma też zostać Społeczny Fundusz Klimatyczny, na wsparcie z którego liczyć mogłyby uboższe gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkownicy transportu. Jakie będą faktycznie koszty dla Polski tego pakietu i czy mamy się czego bać? O to za chwilę zapytam naszego gościa. Frank kosztuje teraz 4,69, euro jest po 4,61, dolar kosztuje 4,21, a brytyjski funt 5,24. Podsumowanie dnia. A z nami jest Marcelina Pilszyk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od kwot. Analitycy banku PKO SA policzyli, że pakiet będzie kosztował Polskę prawie 190 miliardów euro, czyli niemal 2,5 biliona złotych. Z drugiej strony, i o tym emocjonalne nagłówki dzisiaj nie informują, PKO podaje, że nowy pakiet przyniesie też większe przychody dla Polski, a konkretnie 220 miliardów euro, przede wszystkim z uprawnień do handlu emisjami. No więc skąd są te zawrotne kwoty i czy rzeczywiście powinniśmy się przygotować na jakiś Armagedon? Zacznijmy od tego, iż proces transformacji energetycznej w stronę zielonych źródeł jest procesem drogim. Według wyliczeń Bloomberga może on nawet sięgnąć do Polski do 2030 roku, może nawet kosztować między 100 a 120 miliardów euro. Więc są to dość duże kwoty i stąd biorą się takie... Chociaż troszkę łagodniejsza ta kwota niż podaje PKO. Mhm. Tak, bo tutaj mówimy tylko o kwocie inwestycjach. Z drugiej strony transformacja energetyczna jest jakby jedyna droga w stronę zielonej gospodarki, w walce z zmianami klimatu i innymi czynnikami. Polska już jest w tym procesie się od bardzo dawna. Staramy się modernizować nasze moce wytwórcze, kierować się w stronę zielonych źródeł energii. Czyli z jednej strony oczywiście mamy wysoki koszt inwestycji, ale także duże korzyści, właśnie między innymi dla społeczeństwa, ze względu na klimat. Jakby nowe technologie niosą ze sobą nowe miejsca pracy, nowy przemysł, nowy rynek dla firm. Na przykład tutaj produkcja baterii, w której Polska jest w Unii Europejskiej jeden z czołowych graczy. Według raportów, które ostatnio z tym zostały opublikowane, Polska jest drugim krajem na świecie o największej zdolności produkcji baterii. No dobrze, ale skąd się biorą takie zawrotne kwoty? 2,5 biliona złotych, no to jest jakaś kwota absolutnie zawrotna. Pewnie gdyby to przyłożyć na przykład do funduszy, jakie dostajemy z Unii, no to nawet ta kwota dalej robiłaby wrażenie. Przypomnę, że nasz budżet, wpływy do budżetu krajowego to jest jakieś 600 miliardów złotych. Przyłóżmy to do 2,5 biliona złotych. Kwota cały czas jest ogromna. Skąd to się bierze? Myślę, że ta kwota może wynikać z różnych czynników. Na pewno jednym z tych głównych czynników są właśnie te potrzebne inwestycje, które muszą zostać przeprowadzone w systemie energetycznym. Na tą kwotę pewnie zostały też wyliczone takie czynniki jak system handlu uprawnieniami, czyli ten podatek od emisji dwutlenku węgla. Do tego na pewno też termodernizacja budynków. Więc to jest naprawdę wiele czynników, myślę, że jeżeli byśmy wzięli razem, może stworzyć się taka kwota. Ale faktycznie jak to się przełoży na nasze codzienne życie? Spróbujmy to policzyć. Na przykład, czy zniknie model biznesowy pod tytułem tanie, ekonomiczne latanie? No albo to, o czym pani mówi, czyli docieplenie budynków, konieczność jakichś remontów. Jeżeli mnie na to nie stać, to co? To jakby wypadam z rynku. Nie mogę na rynku wtórnym w tym momencie na przykład mieszkania sprzedać. Musimy sobie zdawać sprawę, że te wszystkie rozwiązania, które proponuje Unia, one nie mają na celu gnębienia zwykłego konsumenta i zwykłego przedsiębiorcy. Najważniejszym celem jest zmniejszenie emisji. Ale pytam o koszty pośrednie, czyli czy nas to rzeczywiście nie zgnębi? Myślę, że musimy też pamiętać, że Unia jednocześnie wprowadza jakby ograniczenia, ale z drugiej strony wprowadza też rekompensaty. Właśnie tutaj przykładem może być ten Social Climate Fund i tutaj musimy pamiętać, że bardzo duża część tych pieniędzy będzie przeznaczona dla Polski. To jest bodajże ponad 17% z tego funduszu będzie przeznaczona dla Polski. Dlatego czyli możemy powiedzieć, że standard życia się nie zmieni przez ten pakiet? Znaczy standard życia. Oczywiście będą potrzebne w ramach na przykład właśnie dyrektywy, tutaj pan wspomniał o konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynków i zakazu sprzedaży nieruchomości. To tutaj też celem jest jakby zmniejszenie emisji w sektorze budowlanym, ponieważ budynki odpowiadają Unii Europejskiej za 36% emisji, więc jest to bardzo duża liczba. Przy zastosowaniu termomodernizacji budynków jesteśmy w stanie to po prostu zmniejszyć i przez to też efektem będzie zmniejszenie kosztów dla obywatela, ponieważ będą płacił mniejsze rachunki za ogrzewanie tego domu. To powiedzmy jeszcze na koniec, czy jest szansa, że ten pakiet gdzieś utknie w tej legislacyjnej machinie, przejdzie po drodze może jeszcze jakiś lifting? No, czy to już jest prosta droga do wejścia w życie tych nowych przepisów? To jest już prosta droga do wejścia w życie tych przepisów, ponieważ teraz będziemy czekać 20 dni na publikację tych przepisów, opublikowanie tych przepisów i to już jakby są ostateczna wersja tych dyrektyw i one wejdą w takiej formie w życie. Mówiła Marcelina Pilszyk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Ale to jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania za 16 minut 19. O, jak pięknie teraz zagramy. To zdaje się, że będą smyki. Macy Gray w audycji popołudniowej za 12 minut 19, ależ Państwo uważnie słuchają audycji wczoraj, przedwczoraj i dziś też, kiedy mówimy o nocnych dyżurach aptek. Wszystkie tematy połączone w jedno, dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taką prośbę, zróbmy też urzędy czynne, w soboty, w niedzielę jakiś dyżur. Dwie dwójki i siedem trójek, gdyby Państwo chcieli zabrać głos, jeszcze chwilka do godziny 19 pozostała. No i tak to pletą nam się różnego rodzaju tematy godne dyskusji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335, także SMS-owo i jak przed chwilą Państwo słyszeli, także telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem, że smakuje mniej. Telewizyjny amor. Diabeł nawyk na niósł ręczmię. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia bieg i rzek? Bo miał być jak zakładki. W serwisach mówimy dziś przez cały dzień. Równo 80 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim, a od połowy lat 40. do późnych lat 80. w Rosji temat Holokaustu był pomijany w szkołach i podręcznikach uniwersyteckich, w encyklopediach, w monografiach, przede wszystkim z powodów politycznych. Ideologiczne mechanizmy wypierania przybierały różne formy. Pomijania tematu milczeniem, zniekształcania faktów historycznych i bezpośredniego fałszowania. Ale to Polacy zaczęli o tym fakcie opowiadać Rosjanom. Holokaust to jest zagłada narodu żydowskiego, czyli ludobójstwo, do którego dochodzi w czasie II wojny światowej, właściwie od samego początku. Szlomo Perel urodził się w Niemczech w 1925 roku. W 1936 jego rodzina przeniosła się do Łodzi. Po niemieckiej inwazji na Związek Sowiecki w 1941 roku został schwytany przez hitlerowców i aby chronić swoje życie, przyjął tożsamość etnicznego Niemca. Powołano go do niemieckiej armii jako tłumacza, a później wysłano do obozu Hitlerjugend w Niemczech. Janina Ecker urodziła się w Krakowie w 1932 roku jako córka Dawida i Sary Lajmanów. Wraz z wybuchem II wojny światowej ojciec Dawid i jej brat Ryszard uciekli do Lwowa, gdzie zostali zatrzymani przez Sowietów i zesłani na Syberię. Janina pozostała w Krakowie z matką i bratem Olkiem. Po wypędzeniu z miasta wraz z innymi Żydami zostali przewiezieni do Wieliczki. Matce Janiny udało się wysłać telegram do znajomych Polaków w Krakowie, którzy przybyli na miejsce i wzięli Janinę pod swoją opiekę. W obawie przed denuncjacją para przeniosła Janinę do klasztoru we wsi Staniątki, gdzie dziewczynka pozostawała do końca wojny. Żydowski Instytut Historyczny kontynuuje bardzo te tradycje Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czyli zbierania relacji. U nas jest 7 tysięcy ponad relacji w tym momencie osób, które ocalały i w większości z tych relacji, oni nie opowiadają tylko o swoim losie, ale oni opowiadają też o wszystkich tych, którzy zostali zamordowani z ich rodzin i to jest ogromnie ważne dla nich i emocjonalnie właśnie i również jako ustalenie historycznych faktów. Teraz tylko fragment reportażu Macieja Jastrzębskiego, Księga Pamięci, ale już teraz polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. A całość dziś po godzinie 22. Gabriel już prawie na zakończenie audycji popołudniowej, a za chwilę o coraz głośniejszym gniewie Francuzów wobec władz po przyjęciu reformy emerytalnej. O tym powiemy w serwisie już za chwilę o 19:00. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to.